i mave og hoved og hud. Åbne sluser, der lukker ud. Helt elektrisk visker du et sted mellem nat og morgen. Vækker dæmpede dioder i alle mine hoveder, eksploderer samtlige stive systemer, der er inde. Nye børn, der rører på sig, vil og er. Nye børn, når vi ikke til at styre sådan her. Samtlige stive systemer, der